بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تو کل تذکرہ آیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کے نام منصب کا، اسی طرح سے ان کے پیدائش اور ان کی ابتدائی زندگی کا، ان کے خاندانی حالات، طلب علم، قوت ذاکرہ، ان سب کا تذکرہ آیا تھا. اب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کے مشائخ کا تذکرہ آگے کچھ ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے 1080 لوگوں سے استفادہ کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب کے سب بڑے محدث تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے صرف اور صرف انہی لوگوں سے علم حدیث حاصل کیا ہے جو عقیدے کے اعتبار سے بالکل صحیح اور درست تھے، جن کی رائے تھی الایمان قول و عمل. ایمان یہ قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے. وہ لوگ جن کے عقائد درست نہیں تھے، ایسے لوگوں سے میں نے علم حاصل نہیں کیا. تو علم حاصل آپ کس سے کر رہے ہیں، کن لوگوں سے کر رہے ہیں، اس کا بھی آدمی کو خیال کرنا ضروری ہے. ہر ایرے غیرے سے علم حاصل کرے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ انتقا کیا کرتے تھے کہ کن لوگوں سے علم حاصل کرنا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے جو مشائخ ہیں وہ زمانی اعتبار سے 5 طبقات میں محصور ہیں. ان میں سے پہلا طبقہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ان مشائخ کا ہے جو تابعین کے شاگرد ہیں، یعنی تابعین کے شاگرد ہیں، یعنی امام بخاری کے ان اساتذہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 2 واسطے ہیں، ایک تابعی کا اور ایک صحابی کا. جب امام بخاری ان لوگوں سے روایت کریں گے کہ امام بخاری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف کتنے واسطے ہوں گے، 3 واسطے ہوں گے. تو ایک تو سب سے پہلا طبقہ امام بخاری کے ان مشائخ کا ہے جو تابعین کے شاگرد ہیں. ان میں نام آتا ہے محمد بن عبداللہ الانصاری، مکی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید، ابو عاصم النبیل. یہ وہ لوگ ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے یہ اساتذہ ہیں. اسی طرح سے دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو انہی کے ہم عصر تھے، انہی کے زمانے کے تھے، لیکن جو ثقات تابعین ہیں ان لوگوں سے یہ روایتیں نہیں لیتے تھے. زمانہ ان کا پایا ہے، لیکن ان حضرات کو جو موقع ملا تھا ثقات تابعین سے علم حدیث حاصل کرنے کا، وہ موقع ان لوگوں کو نہیں مل سکا. لہذا ان کے واسطے سے امام بخاری جو روایت کرتے ہیں تو واسطے بجائے 3 کے کتنے ہو جاتے ہیں، 4 ہو جاتے ہیں، گرچہ یہ لوگ بھی پہلے لوگوں ہی کے ہم عصر تھے. کتنے ہیں جو آپ کے ہم عصر ہیں، لیکن ایسے لوگوں سے انہوں نے استفادہ کہ ان سے استفادے کا موقع نہیں مل سکا، آپ کے ملک میں نہیں ہو یا آپ کی ان تک رسائی نہیں ہو سکی. تو اس طرح سے ایک زمانہ تو تھا لیکن ان سے استفادہ نہیں کر سکے. ان میں نام آتا ہے آدم ابن ابی عاص، ابو مسعود، سعید ابن ابی مریم، اس طرح کے اور لوگ جن کا نام آتا ہے. تیسرا طبقہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے اصل مشائخ، اصل اساتذہ ہیں، تیسرا طبقہ ان کا جن کو استاد کہا جاتا ہے، طبقہ استاد، جن کی ملاقات تابعین سے نہیں، تابعین سے ان کی ملاقات نہیں ہے، البتہ جو کبار تبا تابعین ہیں ان سے ان کی ملاقات ہے. لہذا تبا تابعین، ایک صحابی تابعی، تبا تابعی، اتباع تابعین، ان کے امام بخاری رحمہ اللہ کے بیچ میں کم از کم کتنے واسطے ہوں گے، 4 واسطے بہرحال ہوں گے. ان میں اصل امام بخاری کے اساتذہ ہیں سلیمان ابن حرب، قطیبہ ابن سعید، علی بن مدینی، یحییٰ ابن معین، اسی طرح سے احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، ابو بکر ابن ابی شیبہ، اسحاق ابن ابی عثمان ابن ابی شیبہ. یہ وہ اساتذہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اصل اساتذہ ہیں جن سے امام بخاری رحمہ اللہ نے زیادہ استفادہ کیا ہے. بعض شروع کے 2 طبقات ہیں، ان سے اتنا زیادہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استفادہ نہیں ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اصل اساتذہ ہیں جن سے امام بخاری نے استفادہ کیا. 4th طبقہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ان لوگوں کا آتا ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے ہم عصر تھے اور طلب علم میں ان کے رفیق سے ساتھی تھے. تو اپنے ساتھیوں سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے علم استفادہ کیا ہے. ان میں نام آتا ہے محمد بن حیا الدولی کا، ابو حاتم الرازی کا، اب ابن حمید کا. یہ وہ لوگ ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں، لیکن ان سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اگر ان کے پاس کی حدیث موجود ہے تو ان لوگوں سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے. اور آخری اور 5th طبقہ امام بخاری کے مشائخ میں ان لوگوں کا ہے جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، ان کے تلامذہ ہیں، ان سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے استفادہ کیا، لیکن نادر ایسا ہے. فائدے کے خاطر انہوں نے اس طرح کے استفادہ کیے ہیں. ان میں امام ترمذی کا نام اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، بڑا ہوا ترمذی پڑھتے ہوئے لوگوں نے بتایا ہوگا کہ کوئی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ترمذی سے، جو کہ امام بخاری کے اہم شاگردوں میں سے. اسی طرح سے عبداللہ ابن حماد العاملی، حسین ابن محمد القبانی، یہ وہ لوگ ہیں جن سے امام بخاری رحمہ اللہ نے فائدے کے لیے استفادہ کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لا یکون المحدث کاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. اس وقت تک کوئی محدث کامل نہیں ہو سکتا اسلم صاحب جب تک کہ اپنے بڑوں سے بھی استفادہ نہ کرے، ان سے کتاب نویس نہ کرے، اپنے جو ہم عصر ہیں مثل ہیں ان سے بھی استفادہ نہ کرے، اور جو اپنے سے کمتر چھوٹے ان سے بھی استفادہ نہ کرے. یہ شریف عبدالاول صاحب زبانی نہیں تھا، زبانی کہہ دی یہ سب بات ہے، بلکہ عملی طور پر کر کے دکھایا. عملی طور پر امام بخاری نے کر کے دکھایا کہ امام بخاری کے اساتذہ میں آپ دیکھیں گے ان سبھی لوگوں کا نام آتا ہے، چاہے امام بخاری کے پہلے کے ہوں، چاہے امام بخاری کے ہم عصر ہوں، چاہے امام بخاری کے تلامذہ میں آتے ہوں، سبھی طرح کے لوگوں سے امام بخاری نے قصبے فیض کیا، استفادہ کیا. اب امام بخاری رحمہ اللہ کا فن حدیث میں کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ بہرحال کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ امام بخاری کا علم حدیث میں کیا مقام ہے. بہرحال امام بخاری فن حدیث کے سرخیل ہیں، اور صدارت اور امامت کا مقام آپ کو حاصل ہے. اور امام بخاری کے علم حدیث میں مقام مرتبے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ کو امام الحفاظ کے لقب سے یاد کیا گیا. امام الحفاظ، حفاظ کے معنی حافظ قرآن نہیں، حفاظ حدیث، ہر ایک کو حافظ کے لقب ایسے نہیں مل جائے کرتا، تو حافظ نہیں حافظ ہے بلکہ کیا ہے، امام الحفاظ لقب دیا گیا. اور چند علماء ایسے ہیں جن کو لقب کون سا ملا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث سفیان، شعبہ، ابن المبارک، اس طرح کے وہ لوگ ہیں جن کو لقب ملا ہے. انہیں میں سے کون ہے، امام بخاری رحمہ اللہ جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے ملقب کیا گیا. تو امام الحفاظ امیر المؤمنین فی الحدیث جیسے لقب سے آج ملقب کیا گیا، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے فن حدیث میں. امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں جتنے محدثین موجود تھے ان سب پر آپ فائق تھے، چاہے وہ حفظ حدیث کا مسئلہ ہو، چاہے علم رجال کا مسئلہ ہو، چاہے علم علل اور دقائق حدیث کا مسئلہ ہو، ان تمام امور میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنے تمام اقران پر، تمام ہم اثر لوگوں پر ممتاز تھے، جس کی شہادت خود اس زمانے کے لوگوں نے دی ہے، ہماری اپنی بات نہیں ہے. چنانچہ سے پہلا مسئلہ حفظ حدیث کا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو کتنی زیادہ حدیث یاد تھی، اس کا ایک چھوٹا سا تذکرہ ابھی آپ نے کل اس سے پہلے سنا ہے کہ 13-14 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کیا پڑھا آپ نے، 70,000 حدیثیں یاد ہیں، صرف حدیث نہیں بلکہ ان حدیثوں کے رواۃ صحابہ و تابعین کی جائے پیدائش، جائے وفات، تاریخ وفات، اور کہاں کے رہنے والے تھے، ساری باتوں کے ساتھ معلوم تھے ان کو. تو فن حفظ حدیث کا کیا مقام مرتبہ تھا، خود امام بخاری نے فرمایا ہے احفظ 100,000 حدیث صحیح و 100,000 حدیث غیر صحیح. مجھے 100,000 صحیح اور 200,000 غیر صحیح حدیث یاد ہیں. یہ خود امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی موقع سے فرمایا تھا، جبکہ امام بخاری صحیح بخاری کا انتخاب تو اس سے کہیں زیادہ حدیثوں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے. اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے حفظ حدیث کا یہ حال تھا کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور ایسا ہو کہ امام بخاری کو حدیث معلوم نہ، مجال نہیں تھی. چنانچہ بغداد کا واقعہ پڑھا آپ نے کہ لوگوں نے کس طرح سے امتحان لیا، اور امام سن رہے تھے بھی تو حدیث نے معلوم ہی نہیں. لیکن تو امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے کوئی حدیث آپ پیش کر دیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کو نہ معلوم ہو، ایسا ہو نہیں سکتا تھا. چنانچہ اسے کوئی اغراب کہا جائے، اغراب کے معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے حدیث کو پیش کرتے ہیں جو اس کے لیے غریب ہو، نئی حدیث اس کے لیے ہو، تو ایسا کوئی ان پر اغراب کر سکے امام بخاری رحمہ اللہ پر کسی کی مجال نہیں تھی. چنانچہ ایک بار امام بخاری نے فرمایا کہ عمرو بن علی الفلاس، امام بخاری کے زمانے کے ہیں، بہت بڑے محدث تھے، کہہ رہے ان کے تلامذہ نے ایک بار آ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ سے حدیث کا مذاکرہ کیا. مذاکرہ حدیث میں ان لوگوں نے ایک حدیث سنائی جس کے بارے میں امام بخاری نے فرمایا لا اعرف. مذاکرہ حدیث میں ان لوگوں نے ایک حدیث سنائی، امام بخاری نے فرمایا اس کے بارے میں کیا فرمایا، لا عارف یہ سن کر کے بہت خوش ہوئے وہ لوگ, سن کر کے بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہم نے آج تو ایک حدیث امام بخاری کے سامنے ایسی پیش کر دی جس کے بارے ان کو کہنا پڑا. لا عارف ہو کر کے گئے اپنے استاد کے پاس, کس کے پاس؟ اب ابن علی الفلاس کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے جا کر کہا ذاکر نا محمد بن اسماعیل بے حدیث فلم یعرف ہو, آج حضرت ہم نے تو آپ کا سن اونچا کر دیا, آپ کے شاگردم جا کر کے ہم نے ایک حدیث کا مذاکرہ ان سے کیا, انہیں وہ حدیث معلوم ہی نہیں. کیا فرمایا استاد نے؟ شاباش. کیا کہا؟ حدیث لا یعرفہ محمد بن اسماعیل لیس بحدیث. کیا کہا انہوں نے سر؟ حدیث لا یعرفہ محمد بن اسماعیل لیس بحدیث, وہ حدیث جس جو امام محمد اسماعیل کو معلوم نہ ہو سرے سے حدیث ہی نہیں ہو سکتی ہے. یہ کس کا قول ہے انہوں سر؟ امام بخاری کے زمانے کے بہت بڑے محدث عمرو بن علی الفلاح کا قول ہے, حدیث لا یعرفہ محمد بن اسماعیل لیس بحدیث. تو یہ جملے ایسے ہی کسی کے بارے میں استعمال نہیں ہو جایا کرتے ہیں, چنانچہ کوئی حدیث امام بخاری کے سامنے آ جائے اور وہ حدیث انہیں نہ معلوم ہو, ایسا نہیں ہو سکتا تھا. جہاں تک مسئلہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی رجال کی معرفت کا, تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب التاریخ الکبیر, جبکہ اور بھی کتابیں ان کی موجود جال پر ہیں, التاریخ الکبیر اس کے لیے شاہد موجود ہے. چنانچہ اس کتاب کے اندر 13,308 لوگوں کے کی سوانح موجود ہے. 13,308 لوگوں کی سوانح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں درج کی ہے, اور انہوں نے خود فرمایا ہے کہ اس تاریخ کے اندر میں نے جو اسماء ذکر کیے ہیں ہر ایک کے بارے میں مجھے کوئی نہ کوئی ان کا قصہ واقعہ معلوم ہے, لیکن جان بوجھ کر کے میں نے ترک کر دیا ہے تاکہ یہ کتاب بہت زیادہ ضخیم نہ ہو جائے, جو پھر بھی 8-9 جلدوں کے اندر موجود ہے, تاکہ اگر میں زیادہ واقعہ ذکر کروں گا تو کتاب کافی ضخیم ہو جائے گی اور لوگوں کے لیے استفادہ اس سے مشکل ہوگا, لہذا اختصار کی وجہ سے میں نے اس طرح کے بہت سارے واقعات ترک کر دیے ہیں اور چھوڑ دیے میں نے. اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ رجال کے بہت بڑے عالم تھے اور فن جرح و تعدیل میں آپ کو بڑا مقام حاصل تھا. فن جرح و تعدیل کچھ علماء ایسے ہیں محدثین جرح و تعدیل کے ائمہ جن کا شمار متشددین میں ہوتا ہے, ذرا سے غلطی ملی ہو جرح کر دی کسی کی, کچھ ایسے ہیں جو متساہلین میں ہیں کہ بہت کچھ خامیاں ہوتے بھی ہلکی جرح کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو معتدلین میں سے کہ اگر کسی کی جرح کر دیں تو بھی پختہ اور کسی کی تعدیل کر دیں تو بھی پختہ. امام بخاری رحمہ اللہ ان علماء جرح و تعدیل میں سے ہیں جن کا شمار ائمہ معتدلین میں سے ہوتا ہے کہ اگر کسی کی جرح کریں تو بھی نہیں کہیں کہ آپ اس متشددین میں سے, دیکھنا پڑے گا پتہ نہیں کہیں اپنی سختی کی وجہ سے جرح کر دی ہو, اور اگر کسی کی توفیق کرتے ہیں تو بھی نہیں کہیں پتہ نہیں تساؤل ان کے یہاں ہو سکتا ذرا ڈھیل میں سے ہی توفیق کر دی ہو. ائمہ معتدلین میں سے ہیں کہ جن کے قول کا ہمیشہ اعتبار ہوا کرتا ہے. تو امام اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ الفاظ کے استعمال میں بہت زیادہ محتاط تھے, کبھی کسی راوی کے بارے میں فلان کذاب فلان بدا اس طرح کے کلمات فتح استعمال نہیں کیا کرتے, اس طرح کے کلمات استعمال نہیں کیا کرتے تھے. امام بخاری بہت اگر کوئی راوی سب ضعیف ہے کہتے تھے سکتو عنہ, سکتو عنہ, آپ دیکھیں گے بہت ہلکا سا کلمہ ہے لیکن امام کس کے بارے میں سکتو عنہ کہہ دیں وہ سمجھیے متروک راوی ہے. کسی کے بارے میں کہہ دیتے تھے فیہ نظر, فیہ نظر محل نظر ہے, کسی کے بارے میں فیہ نظر کہہ دیں اور لوگوں کے راوی بالکل کیا ہے متروک, نہ قابل کسی قابل نہیں ہے وہ. کسی کے بارے میں اسی طرح سے کہہ دیا کرتے تھے ترکو, یوں تو آپ نے ترکو لوگوں نے چھوڑ دیا, لیکن ترکو کہنے کا مطلب قطعی طور پر لوگوں نے ان کی حدیثیں نہیں اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ان کی حدیثوں کو لکھا جائے. تو اس طرح کے کلمات استعمال کیا کرتے تھے سکتو عنہ فی نظر ترکو باقی وضاء کذاب, اس طرح کے کلمات امام بخاری رحمہ اللہ استعمال نہیں کیا کرتے تھے. بہرحال لوگوں کی اصطلاحات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں کلمہ استعمال کرے تو کیا مطلب ہوتا ہے, تو اس طرح کے سخت کلمات امام بخاری رحمہ اللہ گریز کیا کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہماری کیا ہو گرفت کی ہو, لہذا بہت زیادہ محتاط تھے جرح و تعدیل کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ. یہ تو مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ کے فن رجال میں معرفت کا. ایک بہت ہی غامض فن ہے فن حدیث میں, کون سا؟ علم علل, علم علل کے بارے میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کو اعلیٰ مقام حاصل تھا. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد فن علل کے امام کون صاحب حضرت الاول صاحب امام ترمذی رحمہ اللہ امام بخاری کے شاگرد ہیں اور ورثے میں ملا انہیں علل کا علم, تو علل کے امام ہیں. علل پر ان کی کتابیں کتاب العلل کے نام سے ان کی دو کتابیں کبیر اور صغیر, تو وہ بھی فن علل کے امام ہیں. انہوں نے کہا ہے لم ارا احدا بالعراق ولا بخراسان فی معنى العلل والتاریخ ومعرفت الاسانید کبیر احد اعلم من محمد بن اسماعیل. انہوں نے کہا چاہے وہ عراق کا علاقہ پورا ہو, بغداد ہے, کوفہ ہے, بصرہ ہے, چاہے وہ خراسان کا علاقہ ہو, ان میں سے کہیں میں نے علل کے باب میں, اسانید کے باب میں, اسی طرح سے تاریخ رجال کے باب میں امام بخاری سے بڑا عالم کو میں نے آج تک نہیں دیکھا. سبھی علماء کو دیکھا تھا زمانے کے, انہوں نے ان کا امام بخاری سے بڑا عالم میں نے اس باب میں اب تک کوئی نہیں دیکھا. اسی طرح سے احمد ابن حمدون فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک جنازے میں تھا, جنازے امام بخاری بھی تھے اور محمد بن یحیٰ الدوری بھی تھے, دونوں اپنے زمانے کے مشہور امام, دونوں میں کچھ مسئلہ پیدا ہوگی اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا. دونوں موجود تھے, کہہ رہے ہیں کہ دیکھا میں نے جنازے میں محمد بن یحیٰ الدوری امام بخاری سے علل کے بارے میں کچھ سوال کر رہے ہیں اور امام بخاری ایسے جواب دے رہے جیسے کوئی تیر چل رہا ہو. تیر چھوڑا کتنی تیز جا رہا ہے, اتنی تیزی کے ساتھ اس طرح جواب دے رہے جیسے تیر کی طرح سے, جیسے کوئی قل و اللہ واحد پڑھ رہا ہو, جیسے کوئی کیا پڑھ رہا ہو قل و اللہ, کتنا بھولتے ہیں اس میں, اور اس میں تو کلیہ کافروں تو ہو سکتا ہے بھول جائیں اٹک جائیں کہیں, لیکن قل و اللہ واحد میں نہیں بھولتے ہیں. تو علل کے باب میں ان کے سوالات کا ایسے جواب دے رہے تھے جیسے قل و اللہ واحد کی تلاوت کر رہے ہوں اور فرفر بالکل جواب دیتے جا رہے تھے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام تھا علم علل کے اندر. اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک بار امام بخاری کے سامنے کفارہ مجلس والی حدیث بیان کی, مجلس سے اٹھے تو کون سی دعا پڑھنا چاہیے, اس سے مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے بہتر کوئی حدیث جانتے ہیں اس کے اندر, کوئی بہتر اس سے کوئی بہتر سند آپ کو معلوم ہو؟ کہا نہیں معلوم تو نہیں مجھے ہے, لیکن فی علت اس رد میں کیا موجود ہے, علت موجود ہے. اب پریشان ہو گئے امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث کے سند کے اندر علت موجود ہے, تو انہوں نے کہا بتا دیجئے کیا علت ہے. کہ تھوڑی استر ما ستر اللہ, جو مستور ہے اس کو مستور رہنے دیجئے, کیا فائدہ پوچھ کر کے. کہا نہیں نہیں بتا دیجئے, اور اس کے بعد کہا دعنی, دیکھا نہیں بتا رہے پھر کیا کہا انہوں نے, دعنی حتی اقبل رجلیک یا استاد الاستادین و سید المحدثین و طبیب الحدیث بھی علل ہی, آپ مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ کے پیشانی کا اسے ہونا تھا, ہاں آپ کے پاؤں کا میں بوسا دوں, اور کیا یا استاد الاستادین استاد الاساتذہ سید المحدثین اور طبیب الحدیث بھی علل, حدیث کی جو علل ہوتی ہیں, حدیث کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے طبیب اور ان کے ڈاکٹر, آپ مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں کا بوسا دوں, لیکن آپ مجھے کیا کیجئے یہ بتا دیجئے آپ اس کے اندر کیا علت ہے. چنانچہ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے انہیں اس حدیث کی علت بتا دی تو انہوں نے کہا لا یبغضک الا حاسد واشہد انہ لیس فی الدنیا مثلہ, آپ سے کوئی حاسد انسان ہی حسد بغض رکھ سکتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں دنیا میں آپ کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے مقام تھا کہ امام مسلم نے کیا جملہ ان کے بارے میں فرمایا, وہ طبیب الحدیث تھی علل ہی, علل میں حدیث کے کیا یہ طبیب کا لقب دیا امام مسلم رحمہ اللہ نے. تو ان سارے اخواص سے امام بخاری رحمہ اللہ کے فن علل میں ان کے مقام مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے. امام اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کا فقہ میں کیا مقام تھا, یہ تو حدیث میں مقام ہوا, ورنہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ محدثین یہ سیادلہ ہیں اور فقہاء کرام یا طبا ہیں. سیادلہ مانے فارمسٹ, وہ لوگ جو دوا خالی دیتے ہیں, آپ بتائیں فلاں بیماری دوا دے گا آپ کو جو دوا بیچنے والا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو نام سے میڈیکل اسٹور, میڈیکل اسٹور والا جائے کہیں کہ میں فلاں فلاں بیماری مجھے دوا دے گا آپ کو, اس کا کام نکاح نہیں, کسی طبیب سے ہمارے پاس دوائیں ہیں کون کس مرض کی دوا نہیں معلوم. تو لوگ کیا دعویٰ دیتے ہیں محدثین کو کہ محدثین یہ سیادلہ ہیں, خالی فارمسٹ ہیں اور یہ میڈیکل اسٹور والے ہیں, ان کے پاس یہ موجود حدیث ہیں, کون سی حدیث کس مرض میں کام آئے گی, کس مسئلے میں کس حدیث سے استنباط کرنا, یہ سب ان کو نہیں پتا ہوتا. خالی حدیث جمع کرنے والے ہیں، باقی کس حدیث سے کون سا مسئلہ مستمد کرنا ہے یہ سب کام کس کا ہے؟ ہاں یہ فقہاء کرام کا ہے، لیکن یہ بالکل غلط طعنہ جتنے بڑے بڑے سے محدثین تھے، جن محدثین نے کتابیں تصنیف کی ہیں، چاہے امام بخاری ہوں چاہے امام مسلم ہوں، آپ دیکھ لیں یہ سب مسائل کے کیا کیا انہوں نے، سنن ابو داؤد دیکھ لیں ابواب قائم کیے، اور ابواب سے متعلق کیا ہے حدیثیں، ذکر کے حدیث سے کیا مسائل مستنبط ہوتے ہیں، چاہے امام ترمذی رحمہ اللہ ہوں، سب کے سب جہاں بڑے محدث تھے وہیں بڑے کیا تھے فقیہ بھی تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کا فقہ میں کیا مقام مرتبہ تھا وہ دیکھ لیں، اس زمانے کے علماء کے اقوال کی روشنی میں یعقوب بن ابراہیم الدورقی، نعیم بن حماد الخزائی دونوں فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل فقیہ هذه الامة، محمد بن اسماعیل اس امت کے فقیہ ہیں. اسی طرح سے محمد بن بشار بندہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، محمد بن بشار بندہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے وافقہ خلق اللہ فی زماننا، کسی عام آدمی شہادت نہیں ہونا سکتا، امام بخاری کے استاد کی شہادت ہے وافقہ خلق اللہ فی زماننا، ہمارے زمانے میں جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں ان میں سب سے بڑا فقیہ اگر کوئی ہے تو کون ہے، وہ محمد بن اسماعیل ہیں. اسی طرح سے جب امام بخاری بصرہ تشریف لائے تھے اس موقع سے انہوں نے ہی فرمایا تھا قدم الیوم سید الفقہا، آج ہمارے یہاں کون تشریف لا رہے ہیں، فقہا کے سردار تشریف لا رہے ہیں، یہ امام بخاری کے استاد کی شہادت ہے. اسی طرح سے احمد بن اسحاق السرماری کہتے ہیں من اراد ان ينظر الى فقیہم بحقہ وصدقہ فلینظر الى محمد بن اسماعیل، اگر کوئی واقعی معنوں میں، یوں تو فقیہ بہت ملیں گے آپ کو، اگر واقعی معنوں میں آپ کوئی فقیہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کسے دیکھ لیجیے آپ، محمد بن اسماعیل کو دیکھ لیں، حقیقی معنوں میں فقیہ اسے کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ابو مصعب الزہری نے کہا کہ محمد بن اسماعیل افقہ عندنا وابصر بالحدیث من احمد بن حنبل، کہ ہمارے نزدیک تو امام بخاری احمد ابن حنبل سے بڑے محدث اور بڑے فقیہ. احمد ابن حنبل ائمہ اربعہ میں سے جن کی باقاعدہ ایک مکتب فکر ہے جانتے ہیں آپ، تو کہا انہوں نے کہ ہمارے نزدیک تو امام بخاری امام احمد سے بڑے محدث بھی ہیں اور بڑے فقیہ بھی ہیں. ایسا مجلس میں تک ذرا سا تھوڑا تجاوز ہو رہا تھا، کیا کہا تھوڑا سا، ہاں تھوڑا تجاوز ہو رہا تھا، آگے بڑھ رہے ہیں ہم تھوڑا سا، امام محمد سے بڑا بنا دیا آپ نے فقہاء نے کہنا، تو نے کہا ابھی تو کم کہا میں نے، ابھی تو تھوڑا سا یا کم کہا میں نے. اس کا انہوں نے کہا کہ اگر آپ امام مالک کے زمانے میں ہوتے لو ادرکت مالکن و نظرت الى وجهه و وجه محمد اسماعیل لقلت کلاهما واحد فی الحدیث والفقہ، اگر آپ نے امام مالک کا زمانہ پایا ہوتا دیکھا ہوتا تو آپ خود یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ امام مالک اور امام بخاری دونوں فقہ اور حدیث دونوں میں کیا ہیں، برابر ہیں. امام مالک کا حدیث میں کیا مقام ہے، فقہ میں کیا مقام ہے سب جانتے ہیں. تو اگر آپ ان کا زمانہ پایا ہوتا تو ابھی تو امام محمد کی بات کر رہا ہوں، امام مالک آپ خود کہنے پر مجبور ہوتے کہ امام مالک اور امام بخاری دونوں میں فقہ ہو چاہے حدیث دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں اس میں یکساں اور برابر ہیں. اسی طرح سے ایک صاحب فرماتے ہیں جب احمد بن حنبل نیسابوری کا انتقال ہوا تو اس میں مشہور فقیہ اسی زمانے کے ساتھ میں رہا ہوا، جہاں بھی آپ نے امام سنن ترمذی کے اندر امام احمد کا قول پڑھا ہوگا ساتھ میں اسحاق کا نام بھی آیا ہوگا آپ نے، اس سے اندازہ کر سکتے باقاعدہ امام اسحاق بن راہویہ کا کیا مقام، اور یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے اقرب الی السنہ ان کی آرا ہوا کرتی ہیں زیادہ. تو جنازے کے اندر امام بخاری بھی موجود تھے اور اسی طرح سے کون موجود تھے، اسحاق بن راہویہ موجود تھے. کہتے ہیں کہ دونوں سوار ہو کر کے جا رہے تھے اور علماء جو تھے موجود جنازے کے اندر ان کو میں نے کہتے ہوئے سنا محمد افقہ من اسحاق، یہ دونوں جا رہے ہیں جو ان میں یہ محمد بن اسماعیل یہ اسحاق بن راہویہ سے زیادہ فقیہ ہیں. کس کی شہادت ہے یہ؟ تو اسحاق بن راہویہ جو بہت بڑے فقیہ بھی تھے محدث بھی تھے، باقاعدہ لوگوں نے کہا ان سے بڑے یہ فقیہ ہیں. ان سارے اقوال سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غالب یوں ہی ہمارا آپ کا کہنا نہیں بلکہ اس زمانے کے جو مشہور محدثین تھے علماء کرام تھے ان سب کی رائے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کیا مقام تھا. اسی طرح سے ایک قول میں نے ایک بات کے عالم کا ذکر کر دیا ہے، اسی گھرانے سے شیخ ابراہیم ابن عبد اللطیف السندی، علامہ سندی کا قول ہے، انہوں نے کہا ہے البخاری امام مجتہد براسه کابی حنیفۃ و شافعی و مالک و احمد و سفیان الثوری و احمد الحسن، جس طرح سے ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، سفیان ثوری، محمد بن حسن، یہ لوگ باقاعدہ امام تھے، مجتہد تھے، مجتہد مطلق تھے، اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ بھی ان سے قطعی طور پر کم نہیں ہے. کس کی شہادت ہے مولانا صاحب؟ ایک مشہور حنفی عالم علامہ سندی، ان کی بہت ساری شرح ہیں، بخاری کی بھی شرح ہے، ابن ماجہ کی، نسائی کی، سب کی شرح وہ لکھی ہیں. ان کی شہادت خود ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان تمام فقہائے کرام سے فقاہت کے معاملے میں کسی طرح سے قطعی طور پر کم نہیں ہے ائمہ عربہ سے. ان تمام اقوال سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ فقہ کے باب میں کس مقام و کس مرتبے پر فائز تھے. خود امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بار فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی مسئلہ پیش آئے، لیکن فیض الحسن صاحب کوئی مسئلہ پیش آئے اور اس کا حل کتاب و سنت میں موجود نہ، ایسا نہیں کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے اس کا حل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے بالکل. تو کسی نے سوال کیا، یہ تو ٹھیک ہے قرآن سنت ہے قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس کا استنباط بھی ہو سکتا ہے قرآن سنت سے؟ یہ تو ہے دعویٰ آپ کا ٹھیک بالکل ہے، اس کا حل موجود ہوگا جب قیامت تک کے لیے یہ ہے تو قیامت تک کے مسائل کا حل بھی ہوگا، لیکن اس کی معرفت بھی ممکن ہے انسانوں کے لیے؟ کہا بالکل جی ہاں ممکن ہے. اس طرح کا دعویٰ ہر ایک مولانا صاحب نہیں کر سکتا ہے. خود امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اسے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، خود اس بات کا شاہد ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا فقہ میں کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا، کس طرح سے انہوں نے مسائل کا استنباط کیا، استخراج کیا ہے، اور آپ کے لیے بہت سارے مسائل لا کر کے جمع کر دیے ہیں. اور چنانچہ علماء کا قول مشہور ہے کہ فقہ البخاری کی تراجمی، اگر آپ کے امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت دیکھنی ہو، ان کے فقہی مسائل دیکھنے ہوں، تو آپ کہاں دیکھ لیجئے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کے اندر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، عناوین ہڈی لگائی ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، آپ معلوم ہو جائے گا کسی مسئلے کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کی کیا رائے ہے. ایک تو یہ ان کی فقہ معلوم ہو جائے گی، اور فقہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا اگر آپ ان کے تراجم کو دیکھیں. تو یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام مرتبہ کس میں تھا، تو حدیث کا فن ہو اس میں ممتاز، فقہ کا معاملہ ہو اس میں بھی اپنے تمام ہمسروں پر امام بخاری رحمہ اللہ فائق. ایک بات اور جو آپ کے یہاں نہیں موجود متقرے کے اندر، امام بخاری رحمہ اللہ ذرا سا زہد و شمائل کے بارے میں، امام بخاری رحمہ اللہ صرف بہت بڑے عالم نہیں تھے مولانا صاحب، بہت بڑے عابد و زاہد بھی تھے، متقی اور پرہیزگار انسان بھی تھے، چنانچہ اس کے بارے میں دیکھ لیا. امام بخاری رحمہ اللہ کے تقوا اور کیسے متقی پرہیزگار انسان تھے اس کے بارے میں ایک واقعہ دیکھیں آپ. ایک بار امام بخاری رحمہ اللہ کی بات جانتے ہیں آپ، امام بخاری رحمہ اللہ نے اچھا خاصا مال ورثے میں پایا تھا اپنے والد صاحب سے، تجارت ان کی تھی کہنے کو سا. تو ایک بار ان کے پاس ان کا تجارتی مال آیا تھا امام بخاری، چنانچہ شام میں کچھ لوگ آئے اور کہا تھا جتنا سارا مال آپ کا آیا ہے ہم آپ کو 5,000 درہم زائد دے رہے ہیں منافع، اس پر ہمیں دے دیجیے. کچرے سوچ کے بتائیں کل آئیے گا. کل جو ہے اگلے دن کچھ اور تاجر پہنچ گیا سر، کیسا کیجیے 10,000 درہم لے کر زائد منافع لے کر کے ہمیں دے دیجیے. کہا نہیں نہیں دے پائیں گے ہم، میں نے رات ہی میں نیت کر لی ان لوگوں کو دینے کی، لہٰذا میں اپنی نیت کو نہیں توڑنا چاہتا. کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیے ان سے بات طے ہوئی تھی پہلے والوں سے، کوئی بات نہیں طے ہوئی تھی. کہا میں نے رات ہی میں نیت کر لی تھی کہ جو لوگ کل میرے پاس آئے تھے انہیں ہی مجھے مال دینا ہے، لہٰذا آپ لوگ چلے جائیں، میں اپنی نیت کو توڑنا نہیں چاہتا، لہٰذا ایک بار جب نیت کر لی کہ فلاں لوگوں کو دینا ہے، طے نہیں کیا مولانا صاحب، طے نہیں کیا بھی. نیت کی ان لوگوں کو دینے کی، لہذا جب ایک بار نیت کر لی ان لوگوں کو دینے کی تو میں اپنی نیت کو نہیں توڑنا چاہتا، لہذا 10,000 منافع نہیں لیا. کتنے منافع دے دیا اس کو؟ کتنے دیا ہونا تھا؟ کہانی نہیں ہونا تھا، کہانی ایسی دیو مالائی کہانی پر کیے، حقیقت پر مبنی واقعات ہیں. اور انہوں نے 5,000 درہم کے منافع پر وہ مال جو تجار اس سے پہلے آئے ہوئے تھے ان کے امام بخاری رحمہ اللہ نے دے دیا. اسی طرح سے بہت سے واقعات لوگوں نے ذکر کیے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا تو انشاءاللہ کو اللہ تعالیٰ غیبت کے مارے میں میرا معاوضہ نہیں فرمائے، کیونکہ پوری زندگی میں نے کسی انسان کی غیبت نہیں کی کہ اس کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں کسی اور سے اس کی کوئی بات کہوں. تو کہنا آسان ہونا تھا کہ اللہ کے پاس میں جاؤں گا، تو انہوں نے جو جملہ ان کا ہے کہ انی لارجو ان القى اللہ ولا يحاسبني انی اتبت احدا، مجھے امید اللہ کی ذات سے کہ جب میں اس سے جا کر کے میری ملاقات ہوگی، میرا محاسبہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ غیبت کے بارے میں یہ میرا محاسبہ نہیں کرے گا کہ آپ نے فلاں کی غیبت کسی موقع سے کم کیوں کی کسی کی. کوئی کہہ سکتا ہے مولانا صاحب اس طرح کا دعویٰ کوئی کر سکتا ہے؟ تو جہاں امام بخاری رحمہ اللہ علم کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر تھے، وہیں اسی طرح سے زہد کا مسئلہ ہو، تقویٰ کا مسئلہ ہو، اس میں بھی اعلیٰ مقام پر فائز تھے. ایک مرتبہ کے واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ صلات میں مشغول تھے، یہ تطیہ ہوتے ہیں ماشاء اللہ، تطیہ یہ پیلی پیلی ہوتی ڈنگ مار دیتی ہے، تطیہ جانتے ہیں سب لوگ جی؟ ہاں پیلی جو چھوٹی والی ہوتی ہے چھت چھت بنا کے رہتی ہے درختوں درختوں میں. تو صلات میں مشغول تھے، 17 مقامات پر اس نے ان کو ڈنگ مار دی، صلات ادا کرتے رہے، صلات سے فارغ ہوئے. کسی کا ذرا دیکھو یہاں پر کیا تکلیف ہو رہی، دیکھا لوگوں نے 17 مقام پر فرمایا ہوا تھا، کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں پہلے؟ کہا اصل میں صلات میں تھا اور ایک آیت میں پڑھ رہا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بیچ میں اس آیت کو قطع کروں. کہتا صلات مکمل کرنے کے بعد میں نے دیکھا کیا ہوا اس کے اندر، تو معلوم ہوا 17 مقامات پر اس نے کیا کیے تھے، ٹنگ مارے تو وہ بھی نکلنے کی فکر، کیسے نکلے کپڑے سے 17 مقامات پر. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح کے عابد و زاہد انسان تھے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کے زہد کا ایک اور آخری واقعہ سن لیں آپ لوگ. امام بخاری رحمہ اللہ ایک بار بیمار تھے، لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کا پیشاب یورین ٹیسٹ کے لیے اس زمانے کے جو اطباء تھے ان کے یہاں پیش کیا کہ کیا مرض ہے، آخر افاقہ نہیں ہو رہا ہے. ان لوگوں نے جب دیکھا ان کا پیشاب تو کہا یہ پیشاب ان راہبوں کے پیشاب کی طرح سے معلوم ہو رہا ہے جو لوگ سالن کا استعمال نہیں کرتے ہیں، جو لوگ سالن کا استعمال نہیں کرتے ہیں. ان کے تلامذہ نے آ کر کے کہا کہ یہ رپورٹ آئی ہے، اور اس طرح لوگوں نے کہا تو کیا قصہ ہے؟ کہا 40 سال سے میں نے سالن کا استعمال نہیں کیا. کیا کہنا صاحب؟ 40 سال سے میں نے سالن کا استعمال نہیں کیا ہے، صرف کس پر گزارا کیا ہے؟ سوکھی روٹی. یہ سب کون زمانہ ہے، چاہے وہ طلب علم کا زمانہ ہو چاہے یہ امام بخاری بننے کا زمانہ ہو. کہا 40 سال سے میں نے سالن کا استعمال نہیں کیا ہے. لوگوں نے طبیب سے پوچھا اب اس سے بیماری کا علاج کیا ہے، ان کی بیماری ہو گئی ہے. کہا اس کا بیماری اس کا علاج یہی ہے کہ سالن کا استعمال کریں، اس ساتھ میں دال ہونی چاہیے، کوئی بھی سبزی، کوئی بھی سالن جس طرح کا بھی ہونی چاہیے، پھر سوکھی روٹی کھائیں گے تو اس کی بیماریاں لازمی ہیں. تو لوگوں نے کہا بھائی آپ سالن کا استعمال کر کام نہیں ہو پائے گا، اتنا کا ٹائم کہ سالن کے انتظام کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، سوکھی روٹی رکھے اٹھائے اور میں جب بھی کھا لیا اس کو. پھر سلامتا نے بہت زیادہ اقرار کیا، کہا چلو تھوڑا سا گڑ لے لیا کریں گے ساتھ میں. کیا کہا؟ چلو تھوڑا سا ساتھ میں گڑ لے لیا کریں گے. تو یہ علم مولانا صاحب ایسے نہیں ہوتا، علم آرام طلبی کے ساتھ چاہیں آپ اور چاہیں. پرانے زمانے کو علماء نے بہت ہی ماشاء اللہ، لوگ کہتے ہیں پرانے زمانے میں گھر سے کھانا کم ملتا تھا، لیکن بہت ہی کھانا کیسا ہوتا تھا، وٹامن سے بھرپور ہوا کرتا تھا. یہ سنانا ہونا تھا ہاں، وہ وٹامن والا ایسا ویسا ایسا کچھ بھی نہیں ہونا سر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خالی سوکھی روٹی میں کتنا ٹائم ملے گا مولانا سلیم صاحب، سوکھی روٹی کتنا ٹائم ملے گا اور کتنا کھا پائیں گے آپ جو ہے؟ تو ایسے آپ دیکھ لیں، آپ جو پرانے زمانے کے علماء تھے سب کے حال تھا، ان کے سامنے دنیا نہیں تھا، علم کی خدمت ان کے سامنے تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے محاسبہ ان کے سامنے تھا، دنیا ان کے سامنے نہیں تھی. وہ کچھ کر کے گئے ہیں اور باقی جن کا مطمئن نظر اصل دنیا ہو اور یہ ثانوی ہو، ایسے لوگوں سے کوئی کام نہیں ہو پائے گا. جو لوگ اس کو اصل جب تک نہیں بنائیں گے تب تک. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے چند زہد اور شمائل اب اس کے بعد چند اقوال اس زمانے کے علماء کے امام بخاری رحمہ اللہ کے عام ثنا کے بارے میں، کیا لوگوں نے امام بخاری کی تعریف میں ثنا میں کلمات کہے، بہت سارے لوگوں کے اقوال آ چکے ہیں، چنانچہ انہی اقوال میں سے امام دارمی اس زمانے کے مشہور عالم دین ہیں، جن کی کتاب کو کچھ لوگوں نے کتب ستہ میں شمار کرنا چاہا کہ شمار اس کا شمار کیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا، تو امام دارمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت فيهم اجمع من محمد اسماعیل، میں نے مکہ مدینہ دیگر بلاد حجاز شام اس طرح سے عراق میں سب آتا ہونا سر کوفہ بدرہ بغداد ان سب جگہ کے علماء کو دیکھا ہے، لیکن میں نے کوئی انسان امام بخاری سے زیادہ جامع کمالات نہیں دیکھا، بہت سے لوگ دیکھا میں نے لیکن امام بخاری سے زیادہ جامع کمالات آج تک نہیں دیکھا میں نے، کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے ہمعصر مشہور محدث 255 میں ان کی وفات، 256 میں کس کی وفات ہے، امام بخاری 255 میں ان کی وفات ہے، تو مشہور محدث ان کا یہ بیان ہے کہ ان سے زیادہ جامع کمالات ہر اعتبار سے میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ قطیبہ ابن سعید امام بخاری کے استاد، ان کا فرمانا ہے یا ہاں اولائے قد نظرت فی الحدیث و نظرت فی الرائے، مجھے حدیث میں بھی میری نظر ہے اور رائے اور فقہ میں بھی میری نظر ہے، و جالست الفقہا و الزہاد، اور فقہا کے ساتھ بھی میرا رہنا ہوا ہے اور نیاسا زاہدوں کے ساتھ بھی میں رہا، بڑے بڑے زاہدوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، و العباد، اور بہت بڑے عابد لوگوں کو دیکھا ہے، فما رأيت منذ عقلت مثل محمد اسماعیل، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے آج تک ان تمام امور میں میں نے محمد اسماعیل جیسا انسان کوئی نہیں دیکھا، چاہے وہ عبادت و زہد کا معاملہ ہو، چاہے وہ حدیث کا معاملہ ہو، چاہے وہ فقہ کا معاملہ ہو، کسی امر میں میں ان سے بڑا کوئی عالم میں نے آج تک نہیں دیکھا، کس کی شہادت ہے یہ، ان کے استاد کی، اور ظاہر ہے انہوں نے کن کو دیکھا، اپنے اساتذہ کو دیکھا، اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھا، ان سے بڑا عظیم انسان میں نے نہیں دیکھا۔ امام احمد رحمہ اللہ امام بخاری کے مشہور استاد، ان کا کہنا ہے ما اقرد خراسان مثل محمد اسماعیل، خراسان سے آج تک کوئی انسان محمد اسماعیل سے بڑا پیدا نہیں ہوا، جتنے بڑے محدثین تھے سب وہیں کے رہنے والے تھے، کہ آج تک کوئی انسان اس سے بڑا خراسان سے نکلا ہی نہیں۔ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ آج تک جتنے محدثین کے پاس میں گیا کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں محسوس کیا کہ لگے میں چھوٹا ہوں، آج تک سوائے ایک انسان ہے، اور کون انسان ہے، علی بن مدینی، علی بن مدینی کے علاوہ کسی بھی انسان کی مجلس میں میں نے اپنے آپ کو کمتر محسوس نہیں کیا کہ میں کمتر ہوں، کبھی ایسا احساس نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا، ملتا فرمایا تھا۔ لوگوں نے آ کر کے یہ بات کس کو بتائی، امام بخاری کو، علی بن مدینی کو آ کر کے بتائی کہ امام بخاری ایسا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوڑا نہیں محسوس، ان کے تو انہوں نے کہا دا قول، چھوڑیے ان کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، ہوا مارا مثلا نفسی، انہوں نے آج تک اپنے جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں، ان کی باتیں کہنے دیجیے، انہوں نے آج تک چاہے میں ہوں چاہے یا بن معین چاہے احمد بن حنبل، انہوں نے آج تک اپنے جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ یہ کس کی شہادت مولانا صاحب کلامزہ کی نہیں بلکہ ان کے مشہور استاد علی بن مدینی کی شہادت ہے۔ تو اس سے آپ باقاعدہ اندازہ کر لیجئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو محنت کی، قد و کاوش کی، اور جو اللہ تعالی نے خود ذہن اور حافظہ عطا فرمایا، اس کے نتیجے میں کس مقام پر، کس مرتبے پر فائز تھے، ایسے ہی کوئی امام بخاری مولانا صاحب یہ ایسے نہیں بنتا، کیسے امام بخاری کوئی بن گئے۔ اور یہ ہے ابن جعفر البیکندی کہتے ہیں کہ اگر میرے یہ بس میں ہوتا کہ میں اپنے عرب میں سے چند سال کاٹ کر کے امام بخاری کی عمر میں جوڑ سکوں، اگر یہ میرے بس میں ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر یہ کہیں کہ کچھ دے دو، تو میں اپنی عمر کا کچھ حصہ نکال کر کے امام بخاری کو دے دیتا، کیونکہ میرا مرنا ایک عام انسان کا مرنا، میں مر جاؤں گا تو کیا ایک عام انسان تھا مر گیا ہو، ویسے بھی عام آدمی نہیں کہے گا، عالم کہے کوئی، تو میرا مرنا ایک عام انسان کا مرنا ہے، وہ موت محمد اسماعیل فی ذہاب العلم، اور امام بخاری کے مرنے سے دنیا سے علم اٹھ جائے گا دنیا سے۔ تو یہ ایسے لوگوں کی تمنا تھی کہ اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم اپنی عمر کا کچھ حصہ کس کی عمر میں جوڑ دیں، امام بخاری عمر میں جوڑ دیں۔ اسی طرح سے بہت سارے اقوال امام بخاری کے بارے میں موجود ہیں، جن کا حد یہاں پر ہو نہیں سکتا ہے. امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے مقدمے میں بہت سارے علماء کے اقوال ذکر کیے ہیں, اور ذکر کرنے کے بعد انہوں نے, اور سب اقوال کس کے زمانے کے ذکر کیے انہوں نے, امام بخاری کے زمانے کے لوگ اقوال ذکر کیے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا یہ تو اقوال ان کے امام بخاری کے زمانے کے لوگ تھے, لو فتحت باب ثناء الائمۃ علیہ ممن تاخر من عصره, اگر میں ان لوگوں کے اقوال ذکر کرنا شروع کر دوں امام بخاری کے بعد کے ہیں, یہ تو سب ان کے زمانے کے ان کے ہم عصر ہیں, ان کے اساتذہ کے اقوال ہیں, اگر میں امام بخاری کے بعد کے لوگوں کے جو اقوال ہیں ان کو ذکر کرنا میں شروع کر دوں, لفنی القرطاس و نفدت الانفاس, تو کاغذ ختم ہو جائے, انسان کی سانسیں ختم ہو جائیں, لیکن جو ان کے مناقب لوگوں نے ذکر کیے ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. فدا کا بحر لا ساحل لہو, یہ تو نا پیدا کنار سمندر ہے, یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, آپ تلاش کرتے ہیں کوئی کنارہ ہو. یہ آخری قول ذکر کیا ہے, یہ کس کا قول ہو گیا, یہ ابن حجر رحمہ اللہ کا. یہ وہ سارے اقوال ہیں, چند اقوال جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے مقام اور مرتبے کا. وفی ذالک حل متنافسل متنافس, انسان کو حتی الامکان جہاں تک وہ کوشش کرنا چاہیے, لیکن ایسے سوچ ہو کر نہیں ہونا, ایسے سوچ ہو کر مولانا سا ایسے نہیں کچھ ہونا, سوچ ہو کر کے سر صرف اور صرف تصدیق کرنا شاید آپ بتلا کر صحیح بخاری کے اندر کتاب ایمان میں سب سے پہلے مسئلہ ہی چڑھا ہے, ایمان نام ہے اس کا, طور اور عمل, لہذا وہ محققین کرام ان کا باقاعدہ رسپال تھا کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, اقرار باللسان, تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح. جو لوگ اس بات کے قائل تھے ایسے لوگوں سے استفادہ کیا انہوں نے, باقی جو لوگ اس بات کے قائل نہیں تھے اور دوسرے مسائل میں ہو سکتا ہے کہ ایسے کچھ امام بخاری کے ساتھ آپ مل جائیں, کسی اور اس بار سے تشیع کے اعتبار سے, کس اعتبار سے ان کے عقیدے میں سے, کس اعتبار سے انہوں نے کہا, انہیں لوگوں سے میں نے استفادہ کیا کہ جن کا عقیدہ اس اعتبار سے یہ تھا کہ ایمان تینوں چیزوں کے مجموعے ہیں.